Nowy Instytut Fryderyka Chopina. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 lipca, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugie czytanie jeszcze późnym wieczorem. Po burzliwej debacie Sejm zdecydował dalej pracować nad nową ustawą o Sądzie Najwyższym. Sprzed Sejmu przeciwnicy zmian w wymiarze sprawiedliwości przenieśli się przed Pałac Prezydencki. Za chwilę relacja naszej reporterki. Dzięki nim mają nie zapomnieć polskiego języka. Wyprawki dostaną dzieci polskich imigrantów na Wyspach Brytyjskich. W Sejmie trwa blok głosowań. Zaraz po nim posłowie zajmą się nową ustawą o Sądzie Najwyższym. Będzie to drugie czytanie projektu autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Sejm zdecydował o niezwłocznym przystąpieniu do pracy nad nowelizacją przed godziną. Za było 233 posłów przeciw, 213, dwóch wstrzymało się od głosu. Wcześniej odrzucony został wniosek o skierowanie ustawy do komisji. Zaraz po tych decyzjach głos w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym zabrała premier Beata Szydło. Szefowa rządu zadeklarowała, że PiS przeprowadzi reformę wymiaru sprawiedliwości do końca. Sytuację w Sejmie obserwuje Karol Darmoros. Powiedz, Karolu, czy posłowie już przystąpili do drugiego czytania projektu autorstwa partii rządzącej? Jeszcze nie. Myślę, że stanie się to za kilkanaście do 30 minut. Wtedy bowiem zakończy się blok głosowań, po którym Sejm rozpocznie drugie czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Oznacza to, że czeka nas kolejna debata i kolejne wystąpienia klubów. Wcześniej premier Beata Szydło mówiła, że wymiar sprawiedliwości musi się kierować zasadą sprawiedliwości społecznej. Dzisiaj wymiar sprawiedliwości przede wszystkim jest zdominowany i stoi po stronie korporacji sędziowskiej i korporacji adwokackich i korporacji prawniczych, a wymiar sprawiedliwości ma stać po stronie ludzi. Premier zapowiedziała dalsze prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. I ten projekt, który będziemy dzisiaj procedowali i do końca go doprowadzimy, w którym być może konieczne są poprawki, ale to jest projekt, który przywraca wymiar sprawiedliwości polskim obywatelom. Pół godziny temu salę posiedzeń opuścił marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który wraz z marszałkiem Senatu ma dziś wieczorem spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. Karol Darmoros, dziękujemy za relację i właśnie z Sejmu przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie właśnie powinno zaczynać spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkami Sejmu i Senatu. Na krakowskim przedmieściu są także przeciwnicy zmian w sądownictwie. Pikieta przeniosła się sprzed Sejmu. W akcji biorą udział zwolennicy KOD-u, obywateli RP, Akcji Demokracji oraz partii opozycyjnych. Przed Pałacem Prezydenckim jest Katarzyna Ingram. Powiedz, Kasiu, jak wygląda w tej chwili protest? Manifestujący przed Pałac Prezydencki przyszli z okrzykami chodźcie z nami i transparentami tu są granice przyzwoitości oraz wolne sądy, wolni ludzie. W tłumie powiewają flagi polskie i unijne. Protestujący mieli wzywać prezydenta, by ten zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym. Manifestujący nie chcieli ze mną rozmawiać. Nie wiadomo więc, jak zmieniły się ich postulaty po tym, jak prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, jeśli posłowie nie przegłosują jego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wiadomo natomiast, że protest ma mieć formę łańcucha światła, a uczestnicy mają trzymać w dłoniach świece. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Wcześniej zwolennicy opozycji protestowali przeciwko reformie sądownictwa przed budynkiem Sejmu. Lokomotywa Juliana Tuwima, spis polecanych polskojęzycznych lektur dla dzieci, porady dla rodziców, jak zainteresować pociechy czytaniem. To wszystko można znaleźć w wyprawkach, jakie dla młodych imigrantów przygotowuje od dziś konsulat w Londynie. Każde polskie dziecko w wieku do lat 5, odbierając paszport, otrzyma torbę z prezentami. Trochę zwierzątek. W pociągu ciągniętym przez lokomotywę zmieści się sporo, mówi Polskim Radiu Oluś. Dwie kule, dwie szafy. Nawet mieszkając w zupełnie obcym kraju, warto jest nie zapominać o swojej narodowości. Pani Joanna Bujan, mama. Pielęgnować swój język przede wszystkim, a książki są wiadomo najlepszym sposobem na pielęgnację języka. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci nie zapomniały języka ojczystego, poprzez język utrzymywały stały kontakt z polską kulturą. Podkreśla konsul generalny Krzysztof Grzelczyk. To w żaden sposób nie ograniczy możliwości dziecka mówienia w języku angielskim. A wątpliwości co do zalet dwujęzyczności nie ma też Oluś. No bo wtedy jak się ma angielską książkę, to się umie czyta po angielsku, jak się ma polską książkę, to się umie czytać po polsku. Z Londynu dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Teraz w Trójce czas na sport. Do studia przybiegł Adam Malecki. Tak jest, sport to zdrowie. Został prześwietlony od stóp do głów, a badania medyczne trwały 6 godzin. Wojciech Szczęsny jest gotowy, by złożyć podpis pod treścią kontraktu, a Juventus Turyn, by potwierdzić transfer bramkarza reprezentacji Polski. Szczęsny, który w ostatnim czasie grał w AS Romie i opuszcza Arsenal Londyn, którego jest zawodnikiem, którego był już zawodnikiem, już zdążył się przywitać z kibicami Bianconerich. Ciao, co ci powiedzieć za Juve, forza Juve, ciao. Witam wszystkich kibiców Juve, forza Juve, pozdrowił Wojciech Szczęsny. Do szczęsnego Juventusu nie dołączy za to Patryk Schick, choć media we Włoszech już umieściły Czecha pod skrzydłami trenera Massimo Allegriego, to jednak testy medyczne wykazały u gracza Sampdorii arytmię serca, która wyklucza przenosiny do drużyny Bianconerich. Żadnych problemów zdrowotnych nie ma za to Paweł Jaroszyński, obrońca młodzieżowej reprezentacji Polski Krakowi został piłkarzem Chievo Verona. 22-latek podpisał z nowym klubem 4-letni kontrakt. Dwa sety rozegrał Jerzy Janowicz w pierwszej rundzie tenisowego challengera ATP Poznań Open. Polak pokonał 7-6 i 6-2 Hiszpana Jaume Munara i jak przyznał po meczu, trochę czasu zajął mu przeskok z wimbledońskiej trawy na poznańską mączkę. Grało mi się ciężko, jak mam być szczery, grało mi się tak jakoś topornie. Męczyłem się dzisiaj na tej ziemi, jakoś jeszcze po tej trawie nie potrafię się wgrać tak naprawdę, nie czuję się zbyt swobodnie na tej ziemi. Zawsze jak wracam właśnie z trawy, to potrzebuję sporo czasu, żeby tak naprawdę poczuć się na 100% pewności tenisowej. Wyglądało to na pewno dobrze już w drugim secie. Dobrze zagrali dzisiaj także Michał Dębek i Kamil Majchrzak. Oni także wywalczyli na korcie awans. Z Poznania do Bukaresztu, tam dzielnie spisywała się w turnieju rangi WTA Magdalena Fręch. Polka do turnieju głównego przedarła się przez kwalifikacje. W pierwszej rundzie niestety przegrała po 3 godzinach walki. Górą reprezentantka Czarnogóry Danka Kowinicz. Wynik 3-6, 7-5 i 3-6. Kolarze w Tour de France po dniu przerwy walczyli na trasie 16 etapu. Wygrał Michael Matthews z zespołu Sunweb. Australijczyk wyprzedził na mecie Norwega Edwalda Hagena i Niemca Johna Dekenkopa. Najszybszy z Polaków Maciej Bodnar zajął 9 miejsce. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Christopher Froome. Brytyjczyk ma 18 sekund przewagi nad drugim Włochem Fabio Aru. A jutro na zmianę słońce i chmury na południu kraju i północnym wschodzie deszcz. Termometry pokażą od 22 stopni na Warmii i Mazurach do 30 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to... Pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzieją się w Polsce bardzo ważne rzeczy. Chciałbym taką piosenkę Państwu przypomnieć. To jest piosenka Wojciecha Młynarskiego, więc nie byle kogo. Z 1991 roku. Ona nie jest w kanonie mistrza, tak mi się wydaje, ale jest zadziwiająco aktualna. Więc może zacznijmy od tej piosenki, która nosi tytuł Gruz do wywózki. Ludzie odważni, wspaniali, mądrzy, myślący po nowemu, ogromny pomnik rozwalali, który symbolem był systemu. I tęgie ciosy ich sprawiły, że wredny pomnik bladym rankiem zamienił się w spękane bryły i w małe, ostre brył odłamki. Dziś spójrzmy, gdy nie jeden pomnik, lecz cały system w gruz się zwalił. Co dalej robią ludzie skromni, mądrzy, odważni, wspaniali? Wbiwszy w ziemię, taką dysputę z sobą wiodą, że kupa gruzu po systemie dla dalszej drogi jest przeszkodą. Może kilofy wbiwszy w ziemię, taką się wspólną myślą gryzą, że kupa gruzu po systemie szerszy przesłania im horyzont, że trzeba się mozolić dalej, dojrzeć horyzont, przebić drogę. Są ludzie, co tak myślą, ale o wielu tego rzec nie mogę, bo liczni dotąd tak wspaniali, nim wzmierz się zmienił dzionek blady, gruz po systemie usypali w walczące z sobą barykady. Zawistni i poobrażani ciskają w ucho, w kostkę, w ciemię, ciskają tymi odpryskami, które zostały po systemie. Jak gdybyś byli to smarkacze, co lubią się zaczaić z procą, a potem kuzy liczą z płaczem, nie byłoby się martwić o co. Lecz przecież robią to o zgrozo. Ludzie niedawno tak wspaniali, co dotąd mieli tęgi rozum, a dziś z nim jakby się rozstali. Ja tego słucham, z boku stoję, czasem podskoczę, czasem kucam, w łeb się odpryskiem dostać boję i wołam, ile siły w płucach. Gruz do wywózki jest, kochani, gruz zaległ polski mózg i ziemię, i raczej woźmy go taczkami, miast ciskać w siebie odpryskami, które zostały po systemie. Gruz do wywózki jest, kochani, gruz zaległ polski mózg i ziemię, i raczej woźmy go taczkami, miast ciskać w siebie odpryskami, które zostały po systemie. Gruz do wywózki jest, kochani, gruz zaległ polski mózg i ziemię, i raczej woźmy go taczkami, miast ciskać w siebie odpryskami, które zostały po systemie. Gdyby teraz była audycja o piosenkach Wojciecha Młynarskiego, to następna powinna być Róbmy swoje. To znaczy rozmawiajmy w sensowny sposób z ludźmi, którzy mają coś ciekawego, ważnego i inspirującego do powiedzenia. No to przystępujemy do tej rozmowy. Jest z nami dzisiaj Andrzej Kruszewicz. Dzień dobry panu. Witam, dzień dobry. No, znakomicie nam znany wszystkim, dyrektor warszawskiego zoo, autor wielu książek o zwierzętach, o naszych relacjach ze zwierzętami. Tutaj cytuję pod tytuł ostatniej książki. Ale tytuł tej ostatniej książki zupełnie nie pasuje do tego, co pan pisał wcześniej i mówił wcześniej, także w Trójce. Jest to zupełnie inna książka. Pierwszy Hipokryzja. Raz. Tak. No to mocno powiedziane. No, starałem się znaleźć jakieś właściwe słowo i ta hipokryzja mi przyszła tak naprawdę od razu do głowy. I taki był roboczy tytuł i tak to pozostawiłem. Dodałem ten podtytuł, nasze relacje ze zwierzętami, żeby to jakby wyjaśnić, o co chodzi z tą hipokryzją. Leżało mi to na sercu naprawdę przez wiele lat. Zbierałem materiały, zebrałem dobrą, dużą walizkę książek i artykułów. Przegrzebałem się przez to wszystko. Starałem się być bezstronny, ale starałem się zwrócić uwagę na te głupoty, jakie robimy w naszych relacjach ze zwierzętami. To znaczy, to jest coś w rodzaju misji, prawda? No jak ktoś mówi, hipokryzja, tak tytułuje książkę, to chce na coś nam otworzyć oczy, taki prawda? To jest jakieś przesłanie. Taki był plan i chciałbym, żeby tak to zostało odebrane. Aha. A jak się zaczęła cała sprawa tej książki, to też było ciekawe. Grzegorz Miecugow poprosił mnie o wywiad. Wywiad był ogólnie o sprawach życia i śmierci, ale przede wszystkim relacje ze zwierzętami. I on mnie spytał, jakbym podsumował nasze relacje ze zwierzętami z punktu widzenia dyrektora zoo. I powiedziałem mu, proszę pana, tak naprawdę to przychodzi mi do głowy tylko jedno słowo. Hipokryzja. To, co robimy zwierzętom, to tak naprawdę jest hipokryzja. Zamiatamy pod dywan, nie chcemy pewnych rzeczy widzieć, nie chcemy o nich myśleć nawet. Jeżeli kupujemy mięso, to ono ma być tak zapakowane, żeby w ogóle nie przypominało zwierzęcia, tylko było zapakowane, poplasterkowane, żeby w ogóle się nie kojarzyło ze zwierzakiem, a jak już jest całe zwierzę gdzieś w sklepie, to natychmiast jest jakaś afera z tym związana, tak jak było w makro z prosiakami grillowymi. Ale tę audycję oglądał pan Waldemar Sieracki, nadleśniczy wtedy w Krynkach, a znaliśmy się i on był pod wrażeniem tej audycji. Żałował, że pan Miecugów nie pociągnął dalej tego tematu, bo on mnie spytał jeszcze, Grzegorz Miecugów, dlaczego hipokryzja? Zapytałem go, czy zabił kiedyś kurę. Ale skąd? Nigdy. A jada pan mięso kurze. No tak. Czyli ktoś za pana musi tę kurę uhodować, zabić, oskubać, wypatroszyć, poćwartować. Pan to kupi za parę srebrników i jak panu się to zepsuje albo nie będzie smakowało, to pan to wyrzuci. Aha. A gdyby się trzeba było tę kurę samemu uhodować i zjeść, to by, no po pierwsze, człowiek doceniłby tą pracę, bo to jednak jest co najmniej godzina albo półtorej, żeby taką kurę obrobić. A poza tym długotrwała hodowla, ta kura inaczej się na nią patrzy, inaczej się do niej podchodzi, jak to jest własna kura. Zrobiłoby się rosół na sobotę, na niedzielę pomidorówkę i coś tam by się jeszcze dodało chrzanu, zrobiło się w sosie chrzanowo-śmietanowym, nie zmarnowałoby się nawet gram. Bo to jest na moje własne. Ja to wyhodowałem dla siebie. Karmiłbym to bardzo dobrym ziarnem, po to, żeby było to zdrowe, bo ja bym to hodował dla swojej rodziny. W momencie, kiedy się hoduje dla pieniędzy, a nie dla żywienia własnej rodziny, to można używać śmieci, Bóg wie czego jeszcze, najtańszych produktów, często z odpadowych, z dodatkami tak naprawdę niebezpiecznymi dla człowieka, tylko po to, żeby uzyskać jak największą produkcję. Czyli hipokryzja to jest właśnie czyja hipokryzja? Tutaj najbardziej. Nasza. To jest... Jeszcze dokończę tylko historię z tym Waldemarem Sieradzkim, bo on to widział, poprosił mnie o wykład dla leśników. Zrobiłem wykład o naszych relacjach ze zwierzętami, pokazałem, to był godzinny wykład i na tym wykładzie była osoba, która była pod wrażeniem znowu tego wykładu i zasugerowała mi, żeby myśleć o książce. A potem zgłosiło się wydawnictwo, które mi taką książkę zaproponowało. Powiedziałem wprost, że będzie to książka bardzo kontrowersyjna, ale wydawca tym się nie zraził, stwierdził, że na kontrowersję oprze się marketing. I tym, że miała być kontrowersyjna, się nie zraził, ale po dostaniu maszynopisu wycofał się z chęci wydania tej książki. Najbardziej mnie zdziwiło, że jak tę książkę dostałem, no bo słyszałem o niej dużo od Darka Pieroga, który robi z panem fantastyczne audycje od dawna. Od 20 paru lat. O, proszę. I on mi powiedział, że pan wydał taką książkę, która jest inna niż do tej pory. Tak. No i patrzę na okładkę. Małe wydawnictwo, zupełnie nic mi nie mówi ta nazwa, ale najbardziej mnie zdziwiło, że Brać Łowiecka ją poleca. Tak, dlatego, że wydawca, bo po wycofaniu się tego wydawcy, który był pierwotnym wydawcą, miałem kilka propozycji wydania tej książki, ale uzmysłowiłem sobie, że ta książka potrzebuje być wydana tanio, na bardzo szerokie forum, w jakiś sposób związane ze zwierzętami. I zgłosiło się wydawnictwo właśnie... Nazwę mogę powiedzieć? No niech pan powie dla pana to. Oikos, to jest mały wydawca, ale ten wydawca wydaje kilka czasopism. Są to Ptaki Polski, dla miłośników ptaków, jest tam Brać Łowiecka, jest tam Głos Lasu, jest Drwal i jest jeszcze Bezpługa, takie czasopismo. Mało kto słyszał pewnie, że takie czasopismo jest na świecie. A teraz już słyszeliśmy. O bezorkowej uprawie. Ale chodzi mi o Brać Łowiecko. I znaczy tak, to, że myśliwi popierają to, co pan pisze. A pan popiera myśliwych. No to jakby... Ja znam to środowisko, bo często o łowiectwie mówią ludzie, którzy nie mają zupełnie pojęcia o tym środowisku i zabierają głos, przekręcają różne nazwy i nawet w poważnych czasopismach ukazują się artykuły de facto kompromitujące, bo ktoś używa słów, których nie rozumie albo je przekręca. Więc to trochę szkoda, że o łowiectwie mówią ludzie, którzy nie mają o tym pojęcia. Dwa, niestety mamy jakąś taką histerię wokół łowiectwa w naszym kraju. Nigdzie tego nie ma, w żadnym kraju ościennym, a w Polsce mamy taki rodzaj uczulenia, histerii. Łowiectwo, myśliwstwo, zbrodnia, prawda, zabójstwo. Ja się z tym troszeczkę rozprawiam w tej książce i to się spodobało środowisku myśliwym. Bo tam wrzucam też myśliwym sporo do pieca i sugeruję, żeby do zwierzyny łownej dopisali jeszcze czarnołowce i zaczęli polować na czarnołowce, bo te czarnołowce w środowisku robią najgorzej pewnie. Ale wyrzucam też myśliwym w tej książce. Ale myśliwym się to spodobało, że tutaj jakby odczarowuje to łowiectwo. Pokazuje, że no oczywiście jest taki aspekt naszej działalności, jeden z aspektów gospodarki. O wiele gorsze dla zwierząt jest hodowanie ich masowe dla mięsa, transporty masowe, rzeźnie, które są po prostu bardzo paskudnym zaułkiem cywilizacji. Pan widział rzeźnie? Tak, ja bywałem w różnych rzeźniach. Jako student weterynarii musiałem bywać w rzeźniach, bo to mamy tam przygotowanie też do zawodu takiego higienisty, lekarza, który dopuszcza zwierzęta do spożycia. Bywałem w rzeźniach, widziałem rozładunek, widziałem ubój, widziałem wszystko, co w tej rzeźni jest i dobrze, że ludzie tego nie widzą. Ja za każdym razem miałem ciężką depresję i nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe, że człowiek myślący doprowadził do czegoś takiego. Ale polowanie to też jest zabijanie zwierząt. Tak. I czasami w bardzo brutalny sposób trzeba zwierzę dobić. Każde zabicie jest brutalne. A no właśnie. Każde zabicie jest brutalne. No więc jak jest taka alternatywa, no to być może to jest chybione podejście jednak. Jeżeli zwierzę ginie w środowisku, w którym żyje, do którego został stworzony przez ewolucję i ginie praktycznie na miejscu, to jest to troszeczkę inne jednak z punktu widzenia tego zwierzęcia niż hodowanie przez całe życie w jakiejś klatce, na prętach, na kracie, karmienie granulatem codziennie, bez żadnych zmian tej diety, kiedy świnia no, lubi różne zmiany. Ja znam zwierzęta, wiem, że lubią różne zmiany, sam zresztą też nie codziennie jadam to samo, a taki prosiak dostaje granulat przez całe życie, potem jest transportowany gdzieś tam, żywienie jest jak najtańsze. Jeżeli ktoś zaoferuje 10 groszy więcej za kilo żywca, to transport pojedzie 100 km dalej i nikogo to nie będzie obchodziło. Hoduje się te zwierzęta nie po to, żeby żywić swoją rodzinę, tylko po to, żeby zarobić pieniądze. Myśliwy poluje dla siebie, a to właśnie nie może sprzedać, albo dla swojej rodziny. To teraz jakaś, jednak porozmawiajmy o tych myśliwych trochę. Oczywiście. Są różni, pewnie. Są tacy, którzy zabijają dla przyjemności. Są tacy. Dla trofeum, to jest jakby... No to znaczy dla przyjemności. Tak, ta trofeistyka to jest to, Germanie to wprowadzili, naziści tak naprawdę, to jest ciągle hołubione. Tak, trofeistyka jest takim zaukiem, no bo ten lew, nie pamiętam jego imienia, Cyryl. Aha. Głośna sprawa, zastrzelony tak, w Afryce. Tak, właśnie tak. No, to przecież nie był zabity dla mięsa, tylko zabity dla trofeum. No właśnie. Trofeistyka to jest taki zaułek łowiectwa, który no, nie jest do końca czysty. Dlatego, że polowanie dla mięsa jest to pierwotne, jest to uzasadnione, jest to jedyne uczciwe polowanie, jeżeli poluje się dla mięsa. Jeżeli poluje się dla zabawki, dla trofeum, to nie jest to zupełnie uczciwe. Aha. No właśnie, czyli jednak nie. Czyli jednak nie, ale dla trofeum, jeżeli poluje się dla trofeum, a nie ma się to mięso. Widziałem takich myśliwych, oni strzelają na przykład koziołków 8, 10, 12 rocznie, bo szukają trofeum. Gdyby taki myśliwy strzelił koziołka dla mięsa, miałby to trofeum sobie tam dodatkowo, prawda, gdzieś tam mógłby sobie przyczepić. To zastrzeliłby jedno zwierzę. Ale zastrzeliłby jedno zwierzę, bo mu wystarczyło. Jest to bardzo specyficzne mięso, bardzo trudne w obróbce, w kuchni. Ja akurat mam łatwy dostęp do dziczyzny, bo mam kontakty z myśliwymi. Mam też uprawnienia łowieckie, bo musiałem je mieć, żeby była broń w ogrodzie zoologicznym ze względu na bezpieczeństwo publiczne. Więc jakieś tam kontakty mam. Mam łatwy dostęp do dziczyzny i jakby wiem, jakie to jest wyzwanie w kuchni. Mhm. Taki koziołek. Tego nie można potraktować jako zwyczajne mięso. Trzeba to zrobić w specyficzny sposób. Więc wystarczyłby komuś jeden koziołek. Poza tym jest to drogie mięso. Myśliwy musi zapłacić kołu łowieckiemu, jak bierze mięso na własny użytek. Wystarczyłoby jedno. A tutaj strzela się 10, bo się tego mięsa nawet nie wnosi do domu, bo często nawet żona nie pozwala wnieść. Tylko ważne jest trofeum. Czyli ważne jest trofeum. Więc to jest nieuczciwe, bo wtedy tych zwierząt strzela się więcej. Ale czy w ogóle jest jakieś uczciwe rozwiązanie? No jest. Wegetarianizm. Weganizm. No przecież to nie jest taka w naszej szerokości geograficznej. Polowanie i rzeźnia. Tak, oczywiście, że to jakby to mięso jakby w diecie jest potrzebne. Nie każdy może zostać wegetarianinem czy weganinem. Często ludzie odchodzą jednak od tych diet ze względu na zalecenia lekarskie. No tak, znam takie osoby. Niedobory żelaza i ogólnie białka. Więc nie wszyscy to potrafią. Jest to bardzo trudne w naszej szerokości geograficznej. Wegetarianin spożywa znowu sztuczne białko typu soja, gdzie też uprawy po horyzont na ogromnej przestrzeni. Też jest środowisko właściwie zagarnięte pod taką uprawę. To też nie jest zupełnie w porządku. Jeżeli chcielibyśmy być zupełnie uczciwi wobec świata, powinniśmy jeść to, co sami sobie wyprodukujemy lokalnie. Jeżeli nawet hodujemy sobie prosiaka, czy królika, czy kurę sami i ją sami zjemy. I sami zabijemy. To jest to bardziej uczciwe niż kupowanie mięsa, które jest niepodobne do zwierzęcia i wyrzucanie go, kiedy nam nie smakowało albo się zepsuło, bo kupiliśmy. Wyrzucamy bardzo dużo żywności. No niestety, to jest bardzo bolesne. Mówię, ja kupuję czasem, bo wołowiny i wieprzowiny nie wpuszczam do domu. To zupełnie wyjątkowa sytuacja, kiedy kupuję wołowinę czy wieprzowinę, kiedy wnuczka chce klopsiki, no to już się tam przygotuję. Bo dziczyzny akurat na klopsiki szkoda. Ale no, drób spożywam regularnie. Natomiast wieprzowiny, wołowiny nie kupuję z zasady, bo wiem, jak to jest wyprodukowane, jak te zwierzęta były ubijane. Tego nie. Dziczyznę toleruję i lubię dziczyznę. I mam ją w kuchni i serwuję swoim znajomym. Myśliwie wiedzą, że potrafię różne rzeczy zrobić. No tak, ale zabijanie to jest jednak... No, bo pan pisze o tym, że pan postuluje taki świat, w którym zwierzęta miałyby swoją godność i my byśmy chcieli ją wyrazić, szacunek dla zwierzęcia. No, to znaczy, że co? Że trzeba zabijać te zwierzęta. Eksploatować. No nie da się inaczej. Tak naprawdę w naszej szerokości geograficznej życie bez mięsa jest bardzo trudne. Trzeba sobie umieć zbilansować dietę, trzeba brać różne suplementy, połykać tabletki, połykać właśnie soję, czy jakieś inne pochodne białko soi. Nie wszyscy mogą jeść strączkowe warzywa, więc jakby to mięso jest pewnym rozwiązaniem, ale my jemy tego mięsa za dużo. gdybyśmy zjadali tyle, co mówią dietetycy, czyli dwa razy w tygodniu 100 gramów maksymalnie, to by to mogło wystarczyć. Czyli obiektem pańskiego ataku jednak, powiedziałbym, to wcale nie przesadzam, chyba jest hipokryzja tych, którzy uważają się za lepszych, no bo nie zabijają dla mięsa, tylko dla trofeów na przykład, prawda? To też mają. Tak, są tacy, poczucie którzy wyższości. Są tacy, którzy wędkują i wypuszczają te ryby, które złowią. I co? Czyli łowią dla zabawy. Aha. Nie dla mięsa, co by było uczciwe, tylko dla zabawy. Ja zresztą w hipokryzji opisałem takie zdarzenie, że z kolegami byliśmy na rybach i ja łowiłem po to, żeby zjeść. Łowiliśmy okonie, a oni łowili dla zabawy. I ja złowiłem, przy o 10 okoniu stwierdziłem, że starczy, bo muszę to jeszcze oskrobać, a okoni się łatwo nie skrobie, trzeba to przygotować, więc mi wystarczyło 10, a oni łowili do wieczora. Złowili tam po 20-30, wypuszczali. Ile z tego potem przeżyło, tego nie wiemy, bo to też jest taka tajemnica, nikt tego nie jest w stanie sprawdzić. Tam, gdzie są łowiska komercyjne, to tam opiekujący się tymi łowiskami wiedzą, ile te ryby potem wypływa po takim weekendzie, kiedy jest więcej wędkarzy, bo to one nie przeżywają tego bardzo często. Natomiast ja złowiłem tyle, ile potrzebowałem i to sobie byłem w stanie obrobić. Oni zresztą chętnie spróbowali i zjedli. Natomiast łowili dla zabawy dalej, do końca. Do I mieli wieczora. Poczucie wyższości nad panem. I mieli poczucie wyższości nade mną. Aha. Myślę, że jednak w tym wypadku... Ale dobrze, ale weganie mają chyba prawo mieć poczucie wyższości nad nami, dlaczego? Którzy jemy mięso. A dlaczego? No dlatego, że nie zabijają. Dlatego też, że nie eksploatują drobiu. Kury żyją w też strasznych warunkach, w tych przemysłowych farmach. Jeśli to jest czysty wegetarianizm, jest to bardzo trudne w naszej szerokości geograficznej. Ja oczywiście tych ludzi bardzo szanuję, i wegan, i wegetarian, bo jest to postawa bardzo szlachetna w stosunku do świata. I rzeczywiście, gdyby wszyscy na świecie byli wegetarianami, starczyłoby tej kuli ziemskiej dla 10 miliardów ludzi, a może nawet i więcej. Natomiast jeżeli będziemy jedli steki wołowe, to nie starczy tego środowiska i tego świata dla wszystkich. Więc na pewno to jest bardzo szlachetna postawa, którą trzeba pielęgnować i trzeba rozwijać, ale nie ma podstaw, żeby wegetarianin czy weganin czuł się lepszym człowiekiem niż inny, bo wszyscy tak naprawdę obciążamy ten świat, obciążamy przyrodę. Jeżeli ktoś spożywa mleko, no właśnie, wegetarianie spożywają mleko, spożywają jaja. Więc jeżeli ktoś spożywa jaja, no to może wybrać od kury wolnobiegającej. Ale niech się zastanowi w środku zimy, skąd te jaja od kury wolnobiegającej, gdzie ona biega, po śniegu, po lodzie. To jest jakiś tam część życia może spędzać na wolnym wybiegu, już to się skwalifikuje się jako wolnobiegająca. A mleko? A z mlekiem. Proszę sobie wyobrazić, to jest właśnie to, co staram się przekazać wegetarianom, że nawet profesor Elżanowski, etyk, wegetarianin od 30 lat, on sam to powiedział wyraźnie w pewnym wywiadzie, że to jest paradoks, że wegetarianie spożywają nabiał, bo oni tak naprawdę finansują wielką udrękę zwierząt. Bo nabiał to już się nie produkuje mleka tak, jak to było kiedyś, że była bućka na wsi, się wydoiło, prawda, i było mleko. Można no zdarza się, że tak jeszcze gdzieś jest. Ale już oczywiście, ja znam takie krowy. Są to szczęśliwe krowy, które żyją po 20 parę, nawet 30 lat. W tej chwili krowa na fermie mlecznej żyje 6 lat, 7. Ona umiera z powodu technopatii. Technopatię to jest zniszczenie wymion albo zniszczenie racic. I ona kończy w rzeźni oczywiście. Po 6 latach, a nie po 20. A po 6, a nie po 20 jest udręczona. I teraz jak wygląda ferma mleczna? Bo to akurat byłem w stanie zobaczyć w wielu miejscach Polski. Na krowę potrzeba mniej więcej 1,5 hektara łąki, żeby utrzymać jedną krowę. Po to, żeby była zielonka w sezonie wegetacyjnym, a potem, żeby było siano na zimę. 1,5 hektara na krowę. Ferma mleczna, która ma się liczyć i ma mieć jakiś sens, to musi być przynajmniej 50, a jeszcze lepiej 100 krów. Przy 100 krowach mamy 150 hektarów łąki. Łąki, która na wiosnę jest wałowana. Jeżeli to są łąki torfowe, no to wałuje się dopiero na przełomie kwietnia, maja albo nawet maju, bo się nie da wcześniej wjechać walcem. Wałuje się po to, żeby wyrównać powierzchnię, żeby wyrównać kretowiny, wyrównać buchtowiska podzika. To wałowanie jest związane z pewnym koncertem ptasim, bo nad walcem latają czajki, skowronki, pliszki, których lęgi są niszczone tym walcem. I to jest taki hymn ku czci mleczarstwa. Latają te ptaszki i śpiewają nad walcem. To wszystko jest wyrównane. Są tam zajączki, są tam różne organizmy, zioła. To wszystko jest niszczone tym walcem. Potem jest trawa, pierwsza trawa, pierwszy pokos po miesiącu. Tam już te ptaki znowu wróciły. Po stratach lęgów, przystąpiły do następnych lęgów i za chwileczkę jest pierwszy pokos, hymn, tak? Znowu hymn. Czajki, dlatego te czajki nam znikają, bo one są po prostu wałowane, cięte, zniszczone. Mamy pułapkę ekologiczną, mamy pustynię zieloną, bo krowy potrzebują siana, potrzebują mleka. Więc jeżeli ktoś spożywa mleko i nie ma w pamięci, skąd ono się bierze, jak ono powstaje, że trzeba to mieć jednak ileś tam przyrody zawłaszczonej na potrzeby mleczarstwa, to nie jest w porządku, bo powinniśmy wiedzieć, co my spożywamy i dlaczego to mleko jest takie tanie, tańsze od wody. To jeszcze proszę powiedzieć o rybołówstwie. Bo to jest bardzo ciekawy, niestety bardzo smutny fragment pańskiej książki. Tak. Bo to nie chodzi o łowienie wędką. Myślę o tym, żeby wręcz napisać odrębną książkę właśnie tylko o morzach, oceanach, zagrożeniach i rybołówstwie. Przymierzam się teraz, taki program przygotowuję też telewizyjny o Bałtyku i jego zagrożeniach. Tak, to jest rzeczywiście straszne. Przeciętny klient, który kupuje ryby... Też się czuję lepszy, że to nie mięso. Tak, czuję się lepszy, że to nie jest mięso. Kupuje te ryby, patrzy na cenę tak naprawdę. Nie szuka certyfikatu MSC. Mało kto nawet wie, co to jest. To jest taki niebieski certyfikat, warto zobaczyć. To jest certyfikat zrównoważonego rybołówstwa. Czyli łowi się tam, gdzie można. To, co się dzieje, to jest rabunek. Mamy w Polsce powierzchnię rezerwatów na poziomie 1% powierzchni kraju. A i tak wzbudza to emocje i są napięcia z tym związane. Na świecie, na morzach i oceanach też są rezerwaty i też zajmują 1%. Na pozostałych 99% wszyscy mogą robić, co chcą. Trałowanie na 200-300 metrach, gdzie niszczone są środowiska, które powstawały setki lat. I po prostu jest to wszystko niszczone po to, żeby złowić halibuta. Bo klient chce mieć halibuta. A że przy okazji niszczone są całe rafy koralowców zimnowodnych, które rosły przez setki lat, nikogo to nie obchodzi. To, że hoduje się łososie w koszach, zagęszczone, dostają one pestycydy, dostają różne świństwa po to, żeby przetrwały w jakiś sposób w zdrowiu takie zagęszczenie, to dla uzyskania kilogramowego przyrostu tych łososi łowi się różne drobne ryby w morzu i oceanu i potrzeba 5 kg takich ryb, żeby był przyrost kilogramowy łososia. Ten łosoś jest tłusty, on ma 30% tłuszczu, to jest za dużo tego tłuszczu. Dziki łosoś ma kilka, do 8-10, to jest 30-30 parę procent tłuszczu. Jest futrowany czymś, co można było zjeść. Ale klient nie chce jeść takiej ryby. Klient chce łososia, halibuta. Jest do tego przyzwyczajony. Śledzia czasem, makrele. Ma określoną grupę ryb. Popatrzmy sobie tak naprawdę, co my w Europie zjadamy. Ile my zjadamy tych warzyw? Mhm. Może policzymy na palcach obu rąk. Owoców? Podobnie. Ile rodzajów ryb zjadamy? Jeszcze mniej. Ile rodzajów mięsa ssaków czy ptaków? A zobaczmy sobie, co się dzieje w Azji. Jakie bogactwo wszystkiego ci ludzie jedzą w innych krajach. I czy jest w porządku wegetarianin, który spożywa mleko? To już jest pierwsze. Coś, co powinno się jakby zastanowić nad tym. Dlaczego? Dlaczego to mleko jest na świecie takie tanie? I drugie, skąd się bierze śliwka w środku zimy w supermarkecie? Ona przyleciała z Paragwaju, Urugwaju czy Izraela i po prostu spożywanie tych owoców z importu też nie jest w porządku wobec świata. No tak, ale można tutaj takiego argumentu użyć, że to jednak jest jakieś ograniczenie cierpienia, prawda? To jednak co innego śliwka, a co innego zabicie krowy. Albo świni, która jest inteligentnym i wrażliwym zwierzęciem, prawda? No świnia to jest wyjątkowo inteligentne zwierzę, ale nie pozwalamy jej rozwinąć tej inteligencji, bo jest wychowywana w masie, w stadzie, upodlona. Jeżeli to jest świnia w gospodarstwie wiejskim, to przynajmniej dostaje pomyje, czyli jakieś niespodzianki. A taka świnia fermowa dostaje tylko granula, to zawsze tej samej konsystencji i podobnym smaku. Tak, to jest upodlenie zwierząt. To ma ta masowa produkcja, bo jeśli to jest świnia wychowana w gospodarstwie, to ja nawet byłbym skłonny odkupić od gospodarza kawałek takiej świni, gdyby ją sobie ubijał w gospodarstwie. Zresztą to przed kilkoma laty zrobiłem. Taki kawałek świni odkupiłem, jeszcze mam te kawałki uwędzone, bo to też w gospodarstwie były wędzone. Ale to jest zupełnie inny rodzaj mięsa, zupełnie inny rodzaj podejścia do zwierzęcia, bo to świnia jest czochrana, głaskana, dostaje mleko, zboże, jest ubita w gospodarstwie, nie miała transportu i dostawała różne rzeczy, które były dla niej niespodzianką w diecie, więc miała szansę rozwinąć swoją inteligencję. Na fermie to jest upodlenie. To jest upodlenie zwierząt, to co robimy. I tak samo z drobiem. To jest normalne upodlenie. Jednocześnie obciążamy bardzo swoje środowisko. Mamy nadprodukcję mleka. Mleko jest tańsze niż woda. Sprzedajemy je po dumpingowych cenach, suszone gdzieś w świat, a moglibyśmy mieć tego mleka mniej, droższego od krów, które są żywione w lepszych warunkach i żyją w lepszych warunkach. Więc tu jakby to jest takie przesłanie, żebyśmy zrobili krok wstecz. Bo nasze relacje ze zwierzętami wymagają jakiejś refleksji. No właśnie, chwili. Teraz tak, ja myślę, tak, jestem wychowany na książkach o Indianach, bo pan pewnie też, prawda? No i tam są opisy. Karol May, tak. No i ci Indianie, którzy polowali na bizony, ale jednak traktowali te zwierzęta z szacunkiem, prawda? Zdecydowanie, tam się gram mięsa nie marnował, wszystko było wykorzystane. No tak, ale też to były totemiczne zwierzęta, no, święte zwierzęta wręcz, prawda? Ale my nie mamy tego szacunku dla przyrody, jak sądzę. Co zrobić, żeby przywrócić taką postawę? Mam jeszcze jeden przykład. W Londynie jest pomnik na Hyde Parku. W Hyde Parku jest pomnik zwierząt, zresztą bardzo piękny, pomnik zwierząt, które zginęły w czasie wojen, no służąc człowiekowi, no będąc żołnierzami de facto. Chyba II wojny światowej to dotyczy, a może także pierwszej, już nie pamiętam. No i jednak to jest wyraz pewnego szacunku. Ja myślę, że my tego szacunku dla zwierząt nie mamy. Mamy dla swoich pupili w domu, prawda? Ale nie wiem, czy to można nazwać tam szacunkiem. No sympatię to mamy jakąś, nie wiem. Postawa szacunku jest nam obca. Ale mamy różne kategorie zwierząt. Proszę sobie wyobrazić, w ubiegłym roku dostałem skargę od pewnej pani, która była w zoo z dzieckiem, kilkuletnim chłopcem, i dziecko było narażone na widok zabitego królika i przepiórek bodajże na wózku elektrycznym w zoo. Spacerowała z nim po zoo i po prostu wózek, w którym rozwożono pokarmy dla zwierząt, miał między innymi zabite myszy, szczury, króliki i przepiórki. I dziecko doznało szoku. Ale to samo dziecko w supermarkecie widzi rozpłatane indyki, kaczki, widzi żołądki serca i wątroby drobiu. To nie rusza tego człowieka. Te pokawałkowane kawałki drobiu też go nie ruszają. A dlaczego tak się stało? Bo po prostu to zwierzę jest do jedzenia, a to jest do kochania. Z tym, że królik jest taką ciekawostką przyrodniczą. Królik może być różnym zwierzęciem. Może być zwierzęciem do kochania domowym, może być zwierzęciem hodowanym dla mięsa, może być hodowany dla futra, jest zwierzęciem laboratoryjnym, jest zwierzęciem łownym, jest zwalczany jako szkodnik w Australii. Czyli pełna paleta. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia tak naprawdę. Pełna paleta. Ale królik może też awansować, a może też być zdegradowany w mgnieniu oka. Proszę sobie wyobrazić, że ludzie czasem oddawali króliki do zoo, miniaturowe. Wyrósł za duży, dzieci wyjechały z domu, królik żyje jednak parę lat, dzieci wyroślały, ktoś został w domu z królikiem. Chciał go oddać do zoo, bo ogrody kiedyś przyjmowały takie zwierzęta. Nawet mieliśmy kiedyś taki baby zoo, gdzie te miniaturowe króliki i świnki morskie sobie żyły. Tylko później ludzie nas odwiedzali i mieli pretensje, że ten królik jest nieszczęśliwy, że z drugim się pobił, albo że tam dostaje trochę gorszy pokarm. Więc odstąpiliśmy od tego zupełnie. Nie rozwijamy już tego, tylko jeżeli ktoś bardzo chce oddać takiego królika, to informujemy, tak, ale na pokarm dla węża. I proszę sobie wyobrazić, że ludzie przychodzą, przynoszą tego króliczka, wychowanego, wdmuchanego, domowego pupila. I oddają? I w momencie, kiedy im się mówi, że możemy go przyjąć, ale wyłącznie jako pokarm. I co? Jest chwila zawahania i często, gęsto po prostu jest degradacja tego ulubionego oddają króliczka. Oddają tego królika oddają na pokarm dla węża? Tak. Czyli jest to chwila wahania i zdegradacja kompletnie do mięsa. Czy to nawet nie chodzi o to, że są różne zwierzęta, tylko jedno zwierzę, które może tak. W ciągu sekundy zmienić... Zmienić kategorię. Kategorię. Więc to się dzieje. Ja to bywałem tego świadkiem. I królik ogólnie jest zwierzęciem, które wykorzystujemy na różne sposoby. W dzieciństwie miał pan szampon do włosów, który piekł pana w oczy? Tak. Ja też. Zabykało się oczy, bo to piekło. Teraz nie pieką szampon. No bo króliki... Są specjalne piekło. Testy na oczach królików, żywych królików, żeby wykluczyć substancje, które mogą powodować to pieczenie w oczy. I te testy ciągle są robione. To nie jest tak, że są zakazane. No jak to są zakazane? W Unii Europejskiej? W Unii Europejskiej jest wyraźna sugestia, żeby ograniczyć do minimum. Aha, ale nie ma zakazu. Nie ma zakazu. A poza tym przecież te wszystkie firmy działają na całym świecie. Jeżeli nie można tego zrobić tutaj, to można to zrobić w Chinach. No dobrze, ale to teraz mamy perspektywę, jak ktoś już pewnie część z Państwa wyłączyło radio, bo to jest nieprzyjemnie słuchać o takich rzeczach. No tak. A jak ktoś został, no to też, no właśnie, no to jaką ma, co ma zrobić? No, ważne jest też, żebyśmy mieli jakąś możliwość jakiegoś ruchu. Jeżeli w końcu jednak świadomość ekologiczna, nazwijmy to w ten sposób, się poszerza. Jesteśmy bardziej wrażliwi na losy zwierząt, prawda? No dobrze, ale co możemy zrobić właściwie? To ważne, żebyśmy mieli jakiś ruch. Tak, więc ja oczywiście jakieś przesłanie daję w tej książce. Nie chcę nikomu nic narzucać. Ta książka jest jakby relacją z tego, co ja widzę. Opowiadam to, co widzę. Ja nie interpretuję, podaję liczby, ale jeżeli podajemy liczbę cieląt zabitych w Polsce czy w Unii Europejskiej w tysiącach ton, no to ta liczba brzmi tak trochę abstrakcyjnie. Jak się te tysiące ton rozpisze na kilogramy, to się to robi linijka w książce. Więc to wtedy widać hekatombę. Widać, ile tego jest. Więc ja oczywiście nikogo nie krytykuję tak naprawdę. Ja tam wrzucam, powiedzmy, trochę myśliwym, trochę różnym innym osobom, ale zwracam tylko uwagę na to, żebyśmy się zastanowili, zrobili ten krok wstecz zweryfikowali swój pogląd na ten temat, bo wszyscy eksploatujemy świat, wszyscy eksploatujemy zwierzęta. Czyli przesłanie jest takie, żeby mniej eksploatować? Mniej eksploatować na pewno. Na pewno trzeba się nad tym zastanowić, jak to robić, żeby robić to mądrzej, a na pewno mniej. Być może to mleko powinno być droższe i powinniśmy go mniej spożywać, ale od szczęśliwych krów. Mięso nie może, jeśli kilogram szynki świńskiej kosztuje 10 zł, to jaka jest tego jakość? Co prawda. Niech by ona kosztowała 30 zł, ale niech ta świnia będzie szczęśliwa. Zaprośmy do rozmowy naszych słuchaczy. Jak zwykle 7 trójek, gdyby ktoś chciał napisać, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Andrzej Kruszewicz jest z nami dzisiaj, no znakomicie Państwu znany, autor wielu książek, tym razem napisał książkę, która jest kompletnie inna niż tamte do tej pory, chociaż też opowiada o naszych relacjach ze zwierzętami, taki jest jej podtytuł, a tytuł, no właśnie, hipokryzja, to i tak jest słabo powiedziane, bardzo miękko jednak na tle tego, o czym pan mówi i pisze. Ja tam wyjaśniam, prawda, encyklopedyczne znaczenie słowa hipokryzja. My tak naprawdę wielu rzeczy nie chcemy widzieć, nie chcemy o nich słyszeć. Jak przeciętny mieszkaniec miasta, jeżeli kupuje mięso, to ono ma być tak zapakowane, żeby zwyczajka nie przypominało. Ale też jakby nie chce wiedzieć o tej, co się dzieje w rzeźni. I tak naprawdę nikt do rzeźni nie wpuści takiego obserwatora ze względu na stan, na troskę o stan ducha tego obserwatora, bo rzeźnia jest to naprawdę straszne miejsce, a ja musiałem niestety w takich miejscach bywać. Dobrze, że te rzeźnie są zamknięte przed ludźmi. Niedobrze, że myśliwi chwalą się swoimi wyczynami, bo to jakby łatwo myśliwego wziąć na celownik, że to jest zły, zabija dla przyjemności. Zabija się dla mięsa przede wszystkim. No jeśli tak jest. Ja jeżdżę po Polsce i tak naprawdę w leśniczówkach wszędzie wszyscy jedzą mięso, jedzą dziczyznę, dlatego że tam nie uchowa się niczego w lesie innego. Nie ma innego źródła białka. A przede wszystkim czasem potrzebowałem na przykład różnych dziwnych porostków czy poroży do fotografii, do mojego wykładu o biologii sarny czy jelenia i potrzebowałem takich materiałów do zdjęć, to był to duży kłopot. Po prostu taki leśnik właził gdzieś na strych, jakieś zakurzone worki wyciągał. Panie Jarku, witamy pana w trójce i słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo? Halo? Słuchamy pana, panie Jarku. Przepraszam. No to chyba już nie słuchamy. To pozdrawiam. Nic tego nie będzie chyba. Proszę się zatrzymać. Może spróbować jeszcze raz. Pewnie pan jedzie samochodem. Co z tym szacunkiem do zwierząt? Bo to być może jest już za wysoka poprzeczka, za wysoko zawieszona poprzeczka, ale chyba jeśli nie wykrzeszemy tego w sobie, nie znajdziemy, no to dalej tak będziemy robili. Będziemy spychać problem w kąt, udawać, że nie widzimy. Ja mam to jak to szczęście, że trochę podróżuję po świecie. I widzę, jak to jest w innych kulturach. W Meksyku na straganie wisi cała świnia. Z łbem, ze wszystkim. I to jest szacunek? Człowiek, który kupuje fragment tej świni, wie, że z jakiego fragmentu to bierze. On kupuje kawałek wiszącego zwierzęcia, widzi to zwierzę. U nas, gdyby taką całą świnię powiesić w supermarkecie, byłby skandal. Mało tego, gdybyśmy cały świński łeb, który można zobaczyć w Hiszpanii, Portugalii czy w Meksyku, po prostu oferowany do sprzedaży, też byłby skandal. Bo to już jest jakby za brutalne dla człowieka. Mieszczuch nie chce takich rzeczy widzieć, nie chce w ogóle zdawać sobie z tego sprawy. Kura cała z głową, z nogami, ze wszystkim. Musi to być kurczaczek biały. On jest dlaczego biały? Bo jest spłukany chloraminą po to, żeby właśnie na koniec jeszcze go wybielić i zdezynfekować. Jest biały. Taki wiejski kurczak nie jest biały, jest żółty. Wygląda zupełnie inaczej. Klient chce takiego kurczaczka, tamtego nie rozumie. Więc myśmy się przyzwyczaili do pewnych rzeczy. I jakby akceptujemy, że to zwierzę jest do jedzenia, a to już nie. A jak się spojrzy, bo sięgnąłem troszeczkę do historycznych źródeł, na przykład z Wilanowa, co wydawano z magazynów królewskich do spożycia. Jedzono lisy, jedzono wilki, jedzono borsuki, mnóstwo ptactwa, tam były czajki, kukułki, wiele różnych innych, ale to były takie produkty, których w tej chwili nikt by nie tknął. Powiedzmy mięsa lisa. A to było jedzone. ogólnie było tego mięsa mniej, było tu niedostępne. Więc jadało się wszystko, co się nadawało do zjedzenia. Tak samo z rybami. Jak był przyłów i rybakowi, który łapał śledzie, złapała się kaczka i się utopiła, no to ją zjadał. To było błogosławieństwo, bo było jakieś białko. A teraz się ją wyrzuca? A w tej chwili to jest 100 tysięcy kaczek tonie na Bałtyku i one są po prostu wyrzucane i tu ze wstydem, żeby nikt nie widział. No dobrze, to spróbujmy jeszcze raz. Zapraszam Państwa, 7 trójek. Tym razem pani Anna, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam opowiedzieć o takiej sytuacji, która mnie zaskoczyła. Była to rozmowa, którą przeprowadziłam z osobą wykształconą, osobą mojej płci, a rzecz dotyczyła mleka. Otóż pani nie uświadamiała sobie, że aby krowa mogła dawać mleko, jak to się u nas pięknie mówi, najpierw musi być w ciąży, urodzić swoje krowie dziecko, a następnie pokarm, który natura przeznaczyła na prawidłowy rozwój owego krowiego dziecka, musi jej zostać odebrany. Dla tej pani wstrząsem było uświadomienie sobie, że musi się odbyć cały proces, który ona w życiu przeszła może dwa razy, to ta krowa, aby stale mogła być eksploatowana pod kątem uzyskania mleka, musi odbywać niemalże stale. Czyli organizm krowy jest stale doprowadzany do ciąży, porodu, laktacji, następnie ciąży, porodu, laktacji. I nie ma tam macierzyństwa i nie ma dzieciństwa. Krowa produkuje mleka 30 razy więcej niż potrzeba do wychowania cielaka, a człowiek zawłaszcza to wszystko. A ciele dostaje premiks paszowy z rozpuszczonego suszu. Doprowadzony do stanu patologicznego. Tam nie ma dzieciństwa. Cielak jest odbierany natychmiast po napiciu się siary i idzie do wychowalni. A krowa jest zdajana z tej siary, z resztek siary i jest dalej dojona po to, żeby było mleko. I 30 razy więcej tego mleka produkuje, a człowiek i taki to wszystko zabiera. Wszystko zabiera dla cielaka i nie zostaje nic. To, że tak zwany konsument w ogóle sobie z tego nie zdaje sprawy, że ta zbrodnia popełniana na ptakach, o której pan doktor wspomniał przed kilkunastoma minutami, jest powielana w stosunku właśnie do owej krowy matki, do jej krowiego dziecka i na dobrą sprawę nie ma czegoś takiego jak zwierzątko, które coś nam daje. Za każdym razem jest to swoisty rabunek. Pani Anno, no dobrze, i teraz przesłanie. No i co możemy zrobić? Wiemy o tym, dowiedzieliśmy się od pani, od pana doktora. No i co? Ja się przyłączam do apelu pana doktora. Przemyślmy swój sposób postępowania, swój sposób odżywiania się, bo naprawdę nie musimy korzystać z tego rabunku. Jeżeli ja mam 47 lat, ja już się naprawdę nie rozwijam i mój organizm nie potrzebuje mleka mojej matki, a tym bardziej mleka cudzej matki. I tutaj zachęcam do lektur książek, które mówią chociażby o tym, co naprawdę pomoże nam dość wapnia w organizmie. Jak słucham w reklamach o Zosi, która spożywa mleko i jogurty, licząc na to, że to ją uchroni przed osteoporozą, to robi mi się słabo. To jest jakaś zupełna pomyłka. Trzeba po prostu mądrze szukać i umieć znaleźć pomoc dla siebie, równocześnie nie zadając krzywdy innym istotom. Bardzo pani dziękuję. Pani Aniu, dziękuję za mądry głos. No dobrze, no to jest konstatacja, takie są fakty i jest bardzo smutna rzeczywistość. No i teraz, czy presja, no nie wiem jak teraz, czy presja konsumentów, no może w tę stronę pójdźmy, presja konsumentów wystarczy, żeby zmienić system, bo trzeba zmienić radykalnie system, tylko jak rozumiem. Tylko presja konsumentów może coś zdziałać. Bo jeżeli konsument chce łososia, no to będzie miał łososia. To, że konsument chce halibuta, no to jest ten halibut. A to, że on będzie kosztował za chwileczkę 100 zł za kilogram, tak będzie kupowany. Że ten łosoś jest sztucznie hodowany, udręczony w jakichś klatkach, fiordach. Łosoś z norweskich fiordów. Tylko nikt nie mówi o tym, że pod tą klatką, gdzie są łososie, już jest kilka metrów guana odchodów tych łososi. Ten fiord jest zanieczyszczony. Więc reklama czyni cuda. Ale tak, to właściwie jest wszystko w rękach konsumentów. Jeżeli konsumenci nie będą chcieli pić mleka, które kosztuje mniej niż woda, bo woda mineralna jest droższa niż litr mleka, niech by to było jednak od szczęśliwszej krowy. Jeżeli konsument będzie chciał, żeby to były krowy wolnobiegające, które dają mleko, a nie tylko kury wolnobiegające. Niech to będą krowy, które korzystają z pastwiska. Niech to będą krowy, które chodzą w naturalnych warunkach. Niech to będą krowy, które mają macierzyństwo. Niech to będą krowy, które miały dzieciństwo. Bo tego nie ma. Myśmy to odebrali tym zwierzętom. No ale ludzie są nienasyceni. No nie ludzie. Jesteśmy nienasyceni. Chcemy jeść więcej i taniej. A no więcej właśnie. Mięsa jeszcze taniej. No i co z tym zrobić? No konsumenci muszą oprzytomnieć. Po to jest ta książka. Ona mnie bolała, leżała mi na sercu przez dobrych kilka lat. Ja się do tego przymierzałem. Jest to coś zupełnie innego niż to, co dotychczas pisałem, ale z różnych moich obserwacji świata wynikało, że po prostu muszę to napisać. Wiem, że to będzie fala hejtu, wiem, że zostanę opluty i jakby pozbawiony czci i honoru przez niektórych. Bo ale... taki mogą być z różnych stron, prawda? Bo pan o tych myśliwych pisze jednak... Pokazuje, że ciepło, zabicie zwierzęcia, no, to mówię też nie tak, ale pokazuje, że zabicie zwierzęcia na polowaniu jest tak naprawdę pieszczotą w stosunku do tego, co robimy w przemysłowym chowie zwierząt mięsnych. To jest nieporównywalne, to po prostu to zwierzę żyło sobie tak, jak jest natura stworzyła. Ginie w pewnym momencie, tak, nawet często nie musi nawet wiedzieć, że zginęło, natomiast no, przemysłowy chów zwierząt to jest zbrodnia. I pan Jarek, dobry wieczór, witamy pana. Dobry wieczór, cieszę się, że udało mi się tym razem. O, to ja też. Trochę jestem rozemocjonowany w takim towarzystwie. Pozdrawiam państw, panów. Bardzo dziękujemy. Również pana, panie doktorze. Zawsze z żoną rano słuchamy pańskiej audycji z piątki. Chciałem kamyczek wrzucić do tego. No, poruszyliście panowie, oczywiście pan, panie doktorze, w swojej książce, którą zapewne kupię i chętnie przeczytam, bardzo szeroki temat. To jest oczywiście okrucieństwo, to wszystko, co się dzieje z tymi zwierzętami. My z żoną od roku jesteśmy wegetarianami, staramy się właśnie, ponieważ ze względów etycznych zrezygnowaliśmy, kiedy dzieci dorosły, chociaż dzieci no już dorosły, ale dalej są karmione mięsem, bo jedzą to mięso, więc gotujemy głównie żona podwójnie. Ale też panie doktorze, chciałem powiedzieć, panie doktorze, panowie, coś na temat łowiectwa, bo ten temat mnie, nas bardzo porusza. Ja mieszkam w Cieszynie, mieszkam na pograniczu Cieszyna, w zasadzie na wsi. Jeżdżę dużo na rowerze, widzę mnóstwo ambon, które stoją przed gołymi polami, łąkami. Byłem świadkiem polowania, które nie jest żadnym polowaniem, tylko jest najzwyczajniejszą egzekucją, gdzie 10 panów ustawia się w tyralierę, 10 innych idzie i nagania zwierzęta na puste pole. I ci panowie tak naprawdę urządzają sobie strzelanie jak do tarczy. Tak, to prawda. I ja wiem, że no tak, te zwierzęta giną w swoim środowisku, ale wyobraźmy sobie, panowie, jak my byśmy się czuli, gdyby nas ktoś gdzieś gonił, nagle w naszym środowisku, tak, jesteśmy. Może to w niektórym wyda się demagogiczne porównywanie człowieka do zwierzęcia, ale kiedy to zwierzę jest w totalnym popłochu, strachu, nie wie, co się dzieje, no i ginie. I kiedy usankcjonowane jest to, że te polowania w ten sposób wyglądają, bo ja rozumiem, że to wszystko się zaburzyło, czy wiele rzeczy w ekologii się zaburzyło, że zwierzęta się rozwijają ponad miarę, bo ja u mnie za płotem chodzą sarny, całe stada saren, zające, bażanty, śmiejemy się, że mamy takiego oswojonego bażanta, który w ogóle się nas nie boi, i w związku z tym odstrzał no zapewne jest konieczny. Nie ma problemu, tylko niech ten pan myśliwy weźmie strzelbę i wytropi to zwierzę. I jak mu się uda, jak będzie na tyle dobry, niech zastrzeli. Tak, to by było tak jak w książkach o Indianach, a nie, to nie byłyby egzekucje, jak pan tak, mówi. Tak, jak w tych książkach, tak. Tak. Ale to też się dzieje. Dobrze, panie Jarku, dobrze, to bardzo panu dziękujemy najserdeczniej. Proszę pozdrowić żonę. Panu Andrzejowi teraz dajmy szansę, żeby odpowiedział. Nie, tutaj rzeczywiście polowanie takie indywidualne jest na pewno największą trudnością, dużym wyzwaniem. Te zbiorówki się dzieją, kiedy nie jest wykonany plan pod koniec sezonu. No właśnie, znowu mamy plan. To znowu jest przemysł, tak, wie niestety, pan. No, może mniejszy przemysł, ale no, nadal to jest no, to dobrze, samo. To jest tylko, to samo podejście tylko, do zwierząt. Tak, tylko w tej chwili najwięcej strzela się dzików i jeleni. Czyli tych zwierząt, których jest naprawdę bardzo dużo i mamy duży problem. I teraz, jeżeli koło łowieckie nie wykona planu łowieckiego w przypadku jeleni, to nadleśniczy wrzuca im karę w wysokości 1000 zł za nieszczeloną łańkę. To nie jest tak. I tutaj oczywiście, że można mieć dokumentację fotograficzną, że w tym rejonie, w tym łowisku wilki zabiły łanie. I wtedy można przedstawić takie zdjęcia nadleśniczemu, bo takie zwierzę upolowane przez wilki można zdjąć z planu łowieckiego. I to się też dzieje. myśliwi też takie zdjęcia zbierają i takie zdjęcia pokazują, żeby zdjąć właśnie zwierzę z planu łowieckiego. Bo jest jakieś tam pozyskanie zaplanowane i jeżeli to wilk też coś tam z tego uszknął, no to jest to zdejmowane z tego planu. Tylko no, trzeba chcieć. Więc te plany są. Jeżeli koło nie wykona planu, jest karane. Nakaz polowania na dziki, przecież to było przymuszone. Myśliwi, jeśli by nie strzelali, to mieli tam, miały być likwidowane koła łowieckie. Więc to jest rodzaj gospodarki, to jest ingerencja oczywiście w naturalne środowisko, ale no myślę, że jeśli byśmy dzikom pozwolili tak po prostu rozwijać się dalej, tak jak one się rozwijają samozdzieleniami, to mielibyśmy bardzo duży problem ekologiczny. No tak. To może zróbmy tak. Mamy kilka, nawet chyba trochę więcej książek pana Kruszewicza. Proszę zadzwonić. Paweł Drozd, który jest wydawcą programu i bardzo mu za to dziękuję, będzie odbierał telefon od państwa. 7 trójek, jak zwykle. A może zmierzajmy tylko jakieś puenty, chociaż właśnie te puenty to już się pojawiły. Tylko to, co pan powiedział teraz, to jest tak okropnie niepokojące. Znaczy, że to jest przemysł, i to jest przemysł, i to jest przemysł. I ten stosunek do zwierząt jest stosunkiem przemysłowym, że trzeba wyrobić jakiś plan i to wszystko jest, to bazuje na gospodarka, niestety, na zysku. Tak. No więc jeżeli mamy w ogóle przywrócić jakikolwiek sens życia w tym świecie, jeżeli te zwierzęta mają być obdarzone godnością, to z tego musimy wyjść, z tego kołowrotu. Jak to zrobić, to ja nie wiem. Ja od dziecka zbieram monety, jeżdżę po świecie, zachowuję sobie monety z moich podróży i w dzieciństwie mama kupiła mi książkę z jakiejś wyprzedaży. Było właśnie o historii pieniądza. I w tej książce było takie motto na samym początku. Pieniądz jest dobrym sługą, ale złym panem. A myśmy doprowadzili do tego, że to pieniądz nami rządzi. I to ten pieniądz jest naszym panem. Wszystko robimy, wszystko jest analizowane pod kątem pieniądza. Publikacje naukowe, działania naukowe, to wszystko jest od razu limitowane, sprawdzane, ile pieniędzy na co potrzeba. To jest, myślę, najtrudniejszy aspekt, dlatego że cały świat kręci się wokół pieniądza i od pieniądza jest uzależniony. I co jest jeszcze śmieszne, co też w książce wykazałem, ochrona przyrody napotyka barierę ekonomiczną. Brakuje pieniędzy na coś, na jakieś projekty ochrony gatunku czy ochrony rezerwatowu. Gdzie tych pieniędzy brakuje? W krajach bogatych. W krajach biednych w ogóle się nie odczuwa takiego braku. No, przyroda jest natura. Kompletna paranoja. To jest kompletna paranoja, bo pieniędzy na ochronę przyrody brakuje w krajach bogatych, a nie brakuje w krajach biednych. I to jest taka zupełnie śmieszna historia. Tam jest więcej w tej książce takich. No dobrze, ale jakie my mamy tu światełka i iskierki nadziei? Każdy z nas musi sam się zastanowić nad tym. Zrobić ten krok wstecz, spojrzeć troszeczkę z innej perspektywy, przemyśleć to i do koszyka wkładać rzeczy mądrzej. Ja jeżeli kupuję, bo moje psy dostają czasem ćwiartki drobiowe. I kupuję im te ćwiartki drobiowe i ja nie szukam ćwiartek, które mają termin ważności na za tydzień. Mi wystarczą te, które mają termin ważności do jutra. I mogę takie kupić. Nie muszę kupować dla moich psów ćwiartek, które mają termin ważności 10-dniowy. Podobnie, jeżeli coś kupuję dla zrobienia dla swojej rodziny, muszę kupić powiedzmy kurczaka czy pierś kurczaka. Też nie szukam takiego, co ma termin ważności 10-dniowy. Bo jeśli wiem, że ja to zrobię dziś czy jutro, to mi wystarczy, że ja to taki termin wybiorę. Kolejna sprawa, na co warto zwracać uwagę, czyli raz termin przydatności do spożycia. Nie szukać tego produktu, który gdzieś tam jest najbardziej świeży, bo one wszystkie są świeże tak naprawdę, jeśli nie jest przekroczony termin. Następna sprawa. Często weganie, wegetarianie pożywiają się różnymi produktami zbożowymi, które są zrobione na bazie oleju palmowego. Trzeba zobaczyć, co się dzieje z plantacjami palm olejowych w tropikach. Wypalane są dżungle na Sumatrze, na Borneo. Jest to zgroza. Niszczone są środowiska wielu zwierząt. A jak widzę orangutany cierpiące, jak widzę ciasteczko z napisem, że tam jest olej palmowy, to mi się od razu przypominają orangutany w tej pięknej dżungli, które żyją sobie jak hipisi, życiem szczęśliwym, a my im to wypalamy, żeby mieć ciasteczka i tanie frytki. Sprawdzajmy, co jest w produkcie. Jeżeli jest olej palmowy, odrzucajmy takie produkty. Sprawdzajmy, czy te jaja to są od kury szczęśliwej. A mleko powinno być też od szczęśliwej krowy, ale to jest, myślę, następny etap naszego rozwoju cywilizacyjnego. Lekko nie będzie. Lekko nie będzie. Ta książka na pewno miała takie zadanie, żeby włożyć, nie, może nie kij w mrowisko, ale pobudzić do myślenia, pobudzić wyobraźnię. Dziękuję panu bardzo. Andrzej Kruszewicz. Książka nosi tytuł Hipokryzja. To i tak łagodnie powiedziane. Agnieszka Łukasiewicz realizuje program. Bardzo dziękuję, Agnieszko. Jerzy Kordowicz już przyszedł. Niedługo się z państwem spotka. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.